tam kiska hua shaamon mein tu subah mein tu ishq ka dekho ye silsila tere bin na maane mera ye jiya isse kya hua tu hi samjha तेरा होने लगा हूँ मैं खामोश तेरी आंखें ये बोले चुपके से मुझे बाहों में भर ले अब जो मिली है जाने न दूंगा मैं मुझे बाहों में भर ले अब जो मिली है जाने न दूंगा मैं